पराकृत मगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण युक्तियों से समझ में आता है कि परा अपना अलग है, चिंतन और अनुभव में नहीं आते। हैं कि युक्तियों से तो समझ में आता है कि जड़ चेतन अलग अलग है, पर अनुभव में नहीं आता। हाँ, जाएगा उन विश्वास करो आ जाएगा। है ऐसी चीज, ऐसे पहले मान लेना चाहिए कि हमारे समझ में आओ, पर जड़ चेतन अलग अलग है, नहीं तो विवेक किसका होगा? विवेक जड़ चेतन अलग नहीं है तो विवेक नाम किसका होगा? विवेक नाम ही किसका होगा? ये तो विवेक की बात है। सचन नैना दिखता है, आप जानते हो सब, जड़ जानते नहीं, शरीर जानता नहीं है, स्थूल स्थूल कारण शरीर नहीं जानते, आप जानने वाले हो। चेतन में जानने का शक्ति है, दूसरे को जानते, अपने को जानते वो चेतन होता है, जो अपने को जानना है दूसरे को जानना वो जड़ होता है। सीधी सादी बात है, सीधी बात है, कोई प्रश्न नहीं। आप विचार करो, ये बात सुनना चाहिए। अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता, वो जड़ होता है। ऐसे तो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, चेतन होता है। सीधी सादी बात है, शरीर सब चेतन जड़ है, ये इसमें प्राण शक्ति है, तब इसमें बहुत कार्य करता है। प्राण शक्ति भी जड़ है, ज्ञान शक्ति है, चेतनता है, वो ज्ञान शक्ति वो चेतन है। ये लोगों ने समझ रखा है जो आवाज होती है वो चेतन है, वो अचेतन नहीं होता। जड़ जड़ में ही होती है आवाज, अंग्रेज अंग्रेज में ही होती है, मोटर चलती मोटर में आवाज होती है, वो चेतन नहीं है। चेतन नाम जानना है, जानना अपने को जानता हो, जो जानता हो चेतन, जो ना अपने को जानता हो जानता वो जड़। सीधी सही बात है। शंका और बोलो, ये मैं शंका करो प्रश्न ना पूछ लो भाई। शंका शंका करने से विषय खुलता है, एकदम सब खुलता है। अपने स्वरूप के चिंतन, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, यही कठिनाई है। हाँ, ये मत बोले, आपको मैं बताऊंगा, आप चेतन हो और आपकी सामग्री जड़ है, मन बुद्धि इंद्रिय सब जड़ है, आप चेतन हो। आप सुषुप्ति बताया ना, सुषुप्ति में अहंकार रहित हो आप, सुषुप्ति में पहचान बताइए। न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं, वो जड़ होता है। नारायण नारायण अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, वो चेतन होता है। अपने को जानते नहीं ये बात गहरी है, पहले ख्याल नहीं होता, पर पीछे साफ होता है मैं जानने वाला हूँ। जानने में आने वाली चीज है, जानने में आने वाली चीज जड़ होती है, जानने वाला चेतन होता है। क्या है ये बोलते हैं कि गीता जी का प्रचार कौन कर सकता है? रुचि में जो कर रहे हैं, जिसकी रुचि होती वही कर सकता है। क्या तत्व बोध से बिना महापुरुष बिना बिना पहले भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करा सकते हैं, सुन सकते हैं, खूब अच्छे तरह से। जो जो ज्ञान बढ़ेगा त्यों तुम गीता का ज्ञान ज्यादा होगा। अब साधक संजीवनी है, उनसे भी गीता साधक संजीवनी का परिशिष्ट लिखा है, पर परिशिष्ट विशेष बात है, ज्ञान में विशेष खुलती ही बात है तो गीता जी की बात है। आप देखो साधक संजीवनी पढ़ो तो मूल पढ़ने के बजाय समझ ज्यादा आएगी, और साधक संजीवनी पढ़ो और विशेष आएगी। आता है नहीं आपने, इनको याद है गीता जी, तो याद होते ही उसे गीता में फर्क पड़ता है। जो पढ़ेगा जो गहरा उतरेगा तुम विलक्षणता उसमें दिख देगी, बहुत विस्तृत होता है। गीता में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, निहाल हो जाए मन, निहाल हो जाए, गीता के अनुसार जीवन बना रहे, निहाल हो जाएगा। नारायण नारायण, आप इतनी बातें सुनते हो शंका नहीं होती? शंका बिल्कुल नहीं जानता होती नहीं, ठीक जानता रहती नहीं, अदर जाने में होती है, अदर जाने में शंका होती है। ठीक जान लेता फिर किसी में रहती है नहीं, नहीं जानता होती नहीं, जानते ही नहीं क्या। जो जो जानते त्यों त्यों शंका होती है, बारीक बारीक बात होती है। दिशा गीता से ज्ञान बढ़ता है, क्या व्यवस्था फालतू बात हमारी थोड़ा प्रश्न क्या है आपका प्रश्न क्या है कुछ नहीं आप ही सुनता बोलो फिर आप ही कठिनता पूछो। सत्संग सुनने से जो लाभ होता है पुस्तकों पढ़ने से नहीं होता, मैंने देखा है। पुस्तकों पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता जितना सुनने से लाभ होता है, बहुत विचित्र विचित्र लाभ होता है। एकदम प्रकाश होता है, नया आदमी सुने तो पता ही नहीं क्या कहते हैं, और सुनने में सुनते सुनते बहुत ज्ञान होता है। सत्संग सुनने की अटकल विधि क्या है? सुनने की विधि है जो कहे, देखो साहब विधि वह होती है कहने वाले की तरफ देखा जाए। शेठ जी ने एक श्लोक सुनाया, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम। इस रूप की का विद्या रूप है कि रूप के अभी देख देना, आदमी बार बार देखते ही रहता है, देखते ही रहते हैं तो रूप है नहीं करेगी। दूसरी को मैं सुना सकता हूँ, जो समझा सकता हूँ, बहुत समझ पड़ेगी। उसको भी देखो कहीं देखे देखेगा, अगर देखेगा कभी सुनागा नहीं सुनागा, वो समझता नहीं और समझ नहीं सकता। वो ध्यान से सुने और समझ देख रहे इंग गत्या चेष्टया भाषण से नेत्र वक्त विकार ऐसे लक्ष्य थे अंतर्गत मन, अंदर में क्या है तो पता नहीं चला। अंतर्गत मन है जो कहने वाला क्या कहना चाहता है पैदा होते। अब ये बात कही गई पहले पैदा होते थे सुनने से समझ आते एकदम। अब ये बात कहेंगे, अब ये बात कहेंगे, अब ये कर देंगे, पहले मालूम होता था। ये तो होता हरेक हो जाए, हरेक हो जाता है। जो सुनना चाहते हैं ध्यान लगाते हैं, ध्यान दे सुनना है पहले पैदा हो जाते हैं। आप बताइए ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, ऐसे पहले पैदा हो जाती है। पर ध्यान देकर सुने तब, नहीं तो कई दिन बरसात सुनते हैं साई को मन लगा सुने, देखता रहे उनके सामने। शेर जी ने व्याख्या की जाते विद्वान लोग चाहत गए कि विद्या नाम नरेश रूप मति कम, रूप क्या होगा विद्या कहते सुनने वाले रूप देखते तो रूप में देते क्या है, रूप देखते विद्या बड़ा रूप है, सुंदरता है। पढ़ाई करते हुए भी पढ़ाई सुनना चाहिए। हमारे साथी थे चमन राम जी, परीक्षा परीक्षा दे दी तब के अब मेरे सुनना, अब मैं समझ आया हूँ, अब मेरे सुनना का आया है, सुनना कैसा चाहिए, अब सुन सकता हूँ, सुना सीखे नहीं बोले नेत्रों में नेत्र मिला कर देखता रहे, सुनता रहे, समझता रहे, बहुत समझा रहे, करने वाले के तत्वार हो जाते हैं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, मैंने श्रोता का नाम लिया है, वक्ता का नाम दो नंबर में। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, वक्ता श्रोता नहीं लिया है, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। कैसे समझेगा वो, श्रोता तेज होता है वक्ता से, समझे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, वक्ता का दो नंबर है, श्रोता का एक नंबर है। पर ये ध्यान से सुने, मन लगा के सुने, सामने देख करके सुने, बहुत विचित्र बात समझ में आ जाती, सब भर जाती भीतर भीतर सुनने से। पढ़ाई से इतनी बात पता नहीं लगता है, एकदम ऐसी बात बातें समझ में आती, संतोष होता है। आप पूछो तो मैं आपको बिले समझ रहे, फिर उसमें फिर समझ रहे हो, पहले विचार करो, बहुत समझ में आएगी, एकदम समझ में आ गया जिस बात ठीक सोचे। सत्संग सुनने वाले जो है अच्छे रहे, वो हरेक समय में बैठ नहीं सकते, हरेक कथा होते रहे तुम्हें साथ आते कुछ नहीं बदलते, कुछ नहीं को आशा दिए हुआ दिए मुझे खुश हो गया राजी हो गया तत्व नहीं है, ठहर भी नहीं सत्संग असली सत्संग ठहरेगा नहीं, ठहर नहीं सकता क्या देगा, आशा तमाशा कर रहे तमाशा है, गहरी बातें मिलती है वहां समझता है, वहां मैं ठीक है। जितना गहरा उतरेगा उतना ही रस विशेष आए उसमें सत्य स्वाभाविक, जहाँ मनोरंजन होता है वहाँ सत्संगी थोड़ी ठहरेगा, जहाँ मनोरंजन हो रहा है वहाँ सत्संगी नहीं ठहरेगा, जहाँ मनोरंजन की बात चल रही है ना वहाँ वास्तविक सत्संगी नहीं ठहरेगा, ये कहते हैं उसको खुराक नहीं मिलती, खुराक भी नगर सटे हाँसी दिश गई दिल की लोगों को राजी करते राजी करते राजी करने में समय बर्बाद हो जाता है। अक्तूरे भी तत्म श्रोता यत्र मुद्दे थे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वक्त के चढ़ता है, वक्त के चढ़ता है, वक्तूरे भी तत्म श्रोता यत्र मुद्दे थे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वह वक्ता ही मुक्ता है, वक्ता क्या है श्रोता समझे नहीं कैसे हो सकता है, हमारी सच्ची भी है बिल्कुल होता है। सत्संग परिवर्तन हो जाता है, जीवन बदल जाता है, जीवन जीवन बन जाता है और ही जीवन हो जाता है। सुनते हैं तो हमें बात विलक्षण लगती है और फिर विचार करे उनका गौर करे तो फिर खुलती बातें खुल जाती है, झट खुल देती है, सब दीर्घ लगती है। मन लगाने से होता भाई, बिना मन लगाए क्या पता लगाए। जो जो समझता है त्यों त्यों समझ आती है, विलक्षणता होती है, अलौकिकता होती है। एक ही बात वो एक बार समझो और दूसरी समझो तीसरे बार समझो विलक्षण देती है। साधक समझे में नहीं, पढ़ो एक बार पढ़ो दूसरी बार पढ़ो तीसरे बार पढ़ो नई नई बातें मिलती है। मालूम होता है पहले ये पता ही नहीं है, पढ़ गए पता ही नहीं है, अरे नई नई बात में तीसरी बार नहीं आती, चौथे बार पढ़ो चौथी बार नई बात आएगी। ख्याल जाए तो आती है। सत्संग करते जो मन लगाते हैं उनको नई बात मिलेगी, नहीं तो सदैव आदमी टिक नहीं सकता। अब सदैव एक यही बात है, क्या सुन मेरी बात सुनने में लोग सुनते हैं स्वामी तो वही बात कहते हैं सुने। अरे मैंने कह रहे उतरो तो आपको नई बात मिलेगी, नया प्रकाश मिलेगा। या चढ़ चेतन की बात थी बिल्कुल समझ नहीं आती, साफ दिखती साफ साफ। अरे विचार करे तो विचार बहुत साफ दिखते। अच्छे अच्छे महात्मा हो गए संत हो गए तो वो विचार करने वक्त मिलेगा। जिस वक्त में विचार नहीं किया है तब तक समझ नहीं आती क्यों अधिक विचार है, गहरा उतरेगा क्यों विचार समझ में आएगी बात है। जैसी बात है जैसे हम गहराई में उतरते हैं तो शरीर में कंप कंप ही शुरू हो जाती है, वो मिल जाएगी कंप तो वही होती है समझने के लिए मिट जाएगी। और जन ऊपर जा करके गिरेंगे आकाश में कहाँ पता ही नहीं कहाँ जाएंगे गिरोगे नहीं उसे चल जाओगे जो जो गहरा विचार करेगा तो विलक्षणता देखती चल जाएगी देखती चल जाएगी। आप साधक संजीवनी पढ़ते हैं और परिशिष्ट पढ़ते हैं तो परिशिष्ट में विशेषता मालूम देती है कि नहीं देती है जरूरी। कई लोग समझा ठीक है लिखी है पहले दोबारा लिखी है दोबारा क्यों लिखी है कई लोग पढ़ते ही नहीं क्या पहले लिखी हुई है। ये हमारा धवन जी कहते हैं फीकी हो जा रही टीका फीकी हो गई पहली बार हमारा जी आधार तो वही है फीकी कैसे जाएगी, आधार तो साधक संजीवनी ही है फीकी कैसे जाएगी साधक संजीवनी फीकी हो जाए ये धवन जी कहते हैं। वैसी बोले मिठास बढ़ गया वैसी बोले मिठास बढ़ गया साधक संजीवनी तेरा बढ़ेगा विवेक बढ़ेगा शांति बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा बातें खुलती चली जाएगी प्रकाश हो चला जाएगा। जैसे अंधेरा है दीपक में प्रकाश हो जाए तो प्रकाश होते ही जो सीजन दिखती है अंधेरा नहीं दिखती ऐसे बीच में प्रकाश है बड़े बड़े पंडित कहते हैं विचार मना गीता जयंती भी एक जगह जो गीता जयंती में पंडित बोले तो वो सुनने वाले कहते हैं इनसे तो बढ़िया सुन गए इनसे तो बढ़िया लोग बोलते हैं वे सुख बोलते हैं ये पंडित क्या बोलते हैं उन्हें बोल दे उन्होंने गीता में बोलते हैं पता तो है ही नहीं बढ़िया है कहते बढ़िया लोग अच्छा बोलते हैं वो जितने गहरे उतरे पंडित कहेंगे पंडित ही बातें कहेंगे गीता गहरे गहरा तो नहीं पढ़ते। आप समझो कृपा करो आपको विलक्षणता दिखेगी विशेषता मालूम होगी समझ आपकी बिल्कुल बढ़ेगी इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। मैं तो पूछने पड़ता हूँ, अभी पूछना पड़ता हूँ समझने के लिए। लोग आश्रय करते हैं तुम पढ़ते हो, तो मेरे को पढ़ने का अंत हो जाता है। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र अनोख विशिष्ट बात है। स्मृति आपको देखते हैं, मैं तो पूछ जाता हूँ। गहरी बात आप पूछो ना, उनसे आनंद होता है, उनसे मेरे गहरी बातें पैदा होती। बात कोई पूछे मार में को, तो वैसे सुनने वाले सबकी विलक्षणता होती, अद्भुतता विचित्रता होती। रोजना कहते रहते हैं, पता नहीं लगता, वही बात पूछी जाए फिर कही जाए, बहुत विलक्षण होती। अभी जल चेतन के विषय में इतना दिन कहा है, अभी आप पूछो तो विलक्षण निकलेगी भाई, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश एकदम नया प्रकाश मिलेगा एकदम। चेतन जन का विचार पार करे गुरु ईदन दास देते हैं, पढ़ाई करते सब ईदन दास देते हैं। ब्रह्म भी ईदन दास है, जीव भी ईदन दास है, ईश्वर भी ईदन दास है, उनका विवेक भी ईदन दास है, ये ईदन दास देते हैं। अपने पर विचार नहीं करते, तब शरीर को तब तक नहीं जानो तो कैसे सुनोगे। शरीर में आप विचार करते हो तो दिखता है, शरीर में जड़ता दिखती है, तब चिंतमयता को तो प्राप्त हो गई, नहीं कोई बात ऐसी मेरे को याद नहीं है। आपको बताऊ, आप पूछो भाई, आप वो पूछो, पूछने से पैदा होती है। तत्व ज्ञान कैसे हुआ? तत्व ज्ञान होता है अतत्व को छोड़ने से। देखो तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, सुनो, ये चमड़ा मैं नहीं हूँ, हड्डियां मैं नहीं हूँ, खून मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, आप हो गया। हड्डियां मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, चमड़ा मैं नहीं हूँ, खून मैं नहीं हूँ, आंते मैं नहीं हूँ, इनमें मैला वो मैं नहीं हूँ, पता लग जाएगा मैं हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो सब जगह चीजें हैं, ये तो झड़ने में आती है और छूट जाएगा, ये सही छूट जाएगा, मैं जैसे हुआ। अगर इसे खोज करो तो ज्ञान हो जाएगा, इसे खोज करो कि चमड़ा तो मैं नहीं, पहले ये कपड़ा मैं हूँ, कपड़ा मैं नहीं हूँ, पीछे का चमड़ा मैं नहीं हूँ, पीछे का ये मांस मैं नहीं हूँ, हड्डियों पे मैं नहीं हूँ, आंते मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, ये सूर्य है सब मेरा स्वरूप है, मैं जानने वाला हूँ, इनको जानने वाला मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, सुशरी में नहीं हूँ, सुशरी में नहीं हूँ, हर शरीर में नहीं हूँ, ये सब माया की प्रकृति है, प्रकृति का है, मेरा नहीं है, सोचे सब सब दिन हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। आप ऐसे विचार करो तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर तत्व तक पहुंच जाओगे। देखो जैसे पानी आता है, कल लगी हुई है, टूटी खोली बाल्टी भर दी, बाल्टी भर गई तो इतना सा डंडा है, इतना सा डंडा उसमें आता है, बाल्टी मा जाए थोड़ी, मा नहीं सकता तो जल तो इसमें नहीं है, बारिश मारता है तो पीछे कहां से आता है, काट खोज गो तब तो क्या हो जाएगा, ककरो खोज रहा, खोज गो नहीं, बाल्टी भर गई पीछे डंडा है, उसे बाल्टी भर जाती है, ये बाल्टी पर पानी मारता है, समाता नहीं, ये भर जाता है, बाल्टी भरे दो दो चार चार पांच सौ बाल्टी भर देते हो, रहता ही रहता है, तो इतने डंडे में इतने भी है, मान नहीं पड़ता है, इतना नहीं है, चल जाता है, तो कहां जाता है, कह रहे बड़ा पाइप है, उसे लगा हुआ डंडा है, उसे आता है, पाइप में कहां जाता है, कोठी से आता है, ऐसे अंत में कहा जाता है, तेज से आता है, तेज कहा जाता है, तेज वायु से आता है, वायु कहा से आता है, आकाश आता है, आकाश कहा जाता है कि महतत्व से आता है, महतत्व कहाँ से आता है कि प्रकृति से आता है, प्रगति कहाँ से आती है? क्या परमात्मा आती है? परमात्मा कहाँ से आते है? परमात्मा ये परमात्मा है, तत्व ज्ञान हो जाए। अब खोज करो तत्व ज्ञान ही होगा, और होगा क्या बता आप, बात क्या होगा और क्या होगा? खोज करो तत्व ज्ञान ही होगा और क्या होगा? खोज करोगे तत्व ज्ञान ही होगा, ठहरोगे वही आगे ठहर नहीं सकते। ये कहां से आई, कहां से आए, उसमें मत जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, सब छोड़ जाओ, ठेर तत्व पहुंचाओगे। इंद्रिय बनाया अर्थ वैसे पर मन मन सत्व पर बुद्धि यो बुद्धि पर तुस एवं बुद्धि परम बुद्ध आत्मा उसमें मन सत्व पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर माता परम व्यक्तम अभ्यक्त पुरुष पर पुरुषा न पर साकाश पर वैसाड़ी कोई नहीं हुए तत्व ज्ञान हो गया। खोज करो, खोज खोज तो खोज तो खोजेगा तो तीन भवन की सो जाएगा। या गाया गाया गावेगा तो दवा कह का खाएगा गाया गाया खावेगा तो दवा गैव का खावेगा दंगा खावेगा। अरे खोज तो खोज तो खोज देगा तीन भवन की सो जाएगा, सब बातें मिट जाएगी। खोज खोज खोज खोल करेगा, खोज करेगा तो गाते रहोगा तमाशा। खोजने खोजने से होता है, खोज खोज खोजेगा तो तीन भवन की सो जाएगा। अरे गाया गाया गावेगा तो दवा कहेगा खावेगा चक्र मिलेगा। गाय गाय दिया गाय दिया, दिया। अरे है क्या सो खोज करो, खोज ये कहाँ से आया, ये इसमें समझ कहाँ से आई, खोज करो, सबकी मूल बात मिल जाएगी। मूल खोज गएगा तो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ठहरेगा नहीं कहीं भी, ठहरेगा नहीं, ठेठ परमात्मा तक पहुंचेगा। क्योंकि परमात्मा जड़ है सबकी, सबकी जड़ परमात्मा है। जितने वृक्ष जड़ है, बीज है, उन बीज में भरा हुआ है ये विष। बीज में एक जंगल का जंगल भरा है, मीरा तक का जंगल एक बीज भरा है, एक बीज में कई मीलों का जंगल एक बीज भरा। उस परमात्मा में है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, सब उसमें खोजो मिल जाएगा। है सब मेरी, और भाई वो होगी जो चीज मिलेगी, जो है वो क्यों नहीं मिलेगी, जो नहीं है वो कैसे मिलेगी? नाशो तो भी देते भावा, असत भाव नहीं, मेरी सत्ता नहीं है, सत्ता भाव सत्य का भाव नहीं है, सब में मिलेगी। जहाँ खोजोगे वहाँ वहाँ परमात्मा मिलेगी, जहाँ खोजोगे वहीं परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा तो बुद्धि भी जाएगी वहां पर, सबके भीतर ही परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा से व्याप्त है सभी से। एकदम सच्ची बात है, एकदम सब में परमात्मा है। खोजते जाओ, खोजते जाओ, जो नहीं है वो छोड़ जाओ, छोड़ जाओ। अब पूछे तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान से होता है, करो खोज करो। अब आपने तो बताया वो परमात्मा का तत्व है, मेरा तात्पर्य है शरीर में पांच तत्व है, उनसे शरीर में पांच तत्व है ना, मैं तो उनसे उनको पूछना चाहता हूँ। पांच तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भूमि अपो वायु खंग मनो बुद्धि देव से पांच तत्व है। इसमें जो थूड़ बना है, मोटा बना है, वो पृथ्वी का अंश है, और उसमें जो हवा चलती है, यू भागती है, यू मृत बैठती है, तो पदार्थ आकाश है। और इसमें जो हवा चलती है, जैसे सब नारियां चलती है, हवा चलती है, वो ही है। तो भूमि आप अगल वायु और आकाश बोला तो आकाश है, तो पांच तत्व इसमें है। बोलो कौन सा तत्व नहीं है? ज्यादा मोटा पड़े सब पृथ्वी का है, गीला पड़े सब जल का है, चलता है ये वायु है, और गर्मी है वो तेज ही है कि नहीं? पांच कौन सा तत्व नहीं बताओ? प्रत्यक्ष है पांच तत्व मिलेगा। ज्ञान क्या करना आपको पूछे ना? खोजो आप, खोजो जरूर मिलेगा। खोजो खोजो खोजो करनानंद जी से एक दो बार मैंने प्रश्न किया था स्वामी जी, करनानंद जी से एक दो बात पूछी थी, तो उन्होंने बाद में मेरे मुझे उत्तर दिया कि पूछ करके ज्ञान से आप पैरमानी बनोगे, हथानी के मैंने सन्नानंद जी से बात पूछी थी, सन्नानंद जी का आप पूछ के पहलवान नहीं बनोगे, भीतर से जब ज्ञान होगा जब समझ में आएगी, भीतर से जो उपजेगी ना बात जब ज्ञान होगा, पूछने से पहलवान नहीं बनोगे। मेरे ले जाए तो पैसे बढ़ जाएगा, पीछे प्रचार बन जाएगा, उसे सोचता रहे, देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे। सनातनी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत तेज है, तीक्ष्ण होती है, बहुत पहुंचते है। गरीब बात में बहुत तेज बुद्धि है, उसे भीतर क्या है, उसे भीतर क्या है, उसे बोलेगा उसे भीतर क्या है, उसे भीतर क्या है, तत्व तो मिल जाएगा एकदम परमात्म तत्व है। सब पृथ्वी से तेज वायु आकाश ये पांच है, पांच तत्व, पांच तत्व अपने पिंजरा ये बताता है नहीं, पद सुनाएगा नहीं पद सुन दे भाई, सुन दे पद, पद सुन लो, सरनानंद जी ने महाराज जी नया दर्शन बना दिया, सरनानंद जी का तो नया दर्शन बना दिया। हाँ, इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं, वैसे तो एक बड़े दार्शनिक के रूप में उन्होंने अपने हिसाब रखा, नामी दार्शनिक, नामी दार्शनिक, गहरे होते बहुत, एकदम गहरे, इतना गहरा दार्शनिक, बड़े पंडित से तेज है, पढ़े हुए पंडित इतने तेज नहीं होते, किस का लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस का लिया सहारा प्राणी बहता, किस का लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस का लिया सहारा प्राणी बहता, पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच तत्व का मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि अहंकार, पांच तत्व का पिंजर रचिया, पांच तत्व का मन बुद्धि अहंकारा रे, मन मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु मेरा बहता जीव बिचारा रे, मैं अरु मेरा मान इस रहता जीव बिचारा, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका बालक बहता बूढ़ा बहता वा, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता दुबला, बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे, किसका दिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका साधु बहता पंडित बहता, साधु बहता मूर्ख गंवारा रे, बहता धनपति बहता नरपति बहता, धनपति हाथी के असवारा रे, धनपति बहता नर हाथी के असवारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम मंदिर महल दीवारा रे, मंदिर महल जिंदा बहता मुर्दा बहता, जिंदा बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका नदियां बहती पर्वत बहता, नदियां बहता समदर खारा रे, धरणी पवन अगन जल बहता, धरणी चांद सूरज नभ तारा रे, धरणी धान अगन जल बहता, चांद सूरज नभ तारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका स्वर्ग लोक में इंदर बहता, स्वर्ग देवों का सरदारा रे, देवों का सरदार ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, ब्रह्म लोक के है मुख चारा रे, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस मिंत से कंड घड़ी पल बहवे, दिन रजनी पखवारा रे, दिन रजनी पखवारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे, जागृत स्वप्न जो गंगा की धारा रे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे, जो गंगा की धारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारे, किसका बहता संग बहो मत प्यारे, बहता सुमिरो सिरजन हारा रे, सुमिरो सिरजन हारा रे, हरदम रहता कभी न बहता, हरदम वह सबका आधारा रे, हरदम बहता, हाँ हरदम रहता कभी न बहता, वह सबका आधारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग का रे, किसका संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है, तू इन सब से न्यारा रे, तू इन सब से न्यारा, यह संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है, तू इन सब से न्यारा रे, तू इन सब, तू ईश्वर का अंश सनातन, तू ईश्वर का मालिक वही तुम्हारा रे, तू ईश्वर का अंश सनातन, मालिक वही तुम्हारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे। एक रहने वाला परमात्मा है, वो है जो कोई तुम है, बताया ना, जैसे गंगा जी के नीचे पर्वत है, वो पर्वत है जो कोई तुम है, कभी स्वच्छ जल आता है, कभी वर्षा से बरसता मिट्टी वाला होता है, कभी कोई मृद बहता आता है, कभी कूड़े से बहता आता है, कभी शाम निर्मल आता है, कभी कोई तीर्थ आदमी आ जाता है, जीता हुआ आ जाता है, आते उस पत्थर में खुश रहे, पत्थर है जो का त्यों है, सब बहे वो है जो है, जो जो है ऐसे परमात्मा है जो जो रहते, सब बहता है, सब सब बह रहा है, वो है जो है, सब कुछ सब बह गया। वो रहता रूप सही कर रहा वो बहता सगन भाई दे रहे अनाराम आए खोलो तब जाए अलग लगे जे बहता संगमति को रहता है बहता एक रहता ये सब बहता है नदी किनारे खड़े थे कि जल बहता है तो नदी बहती है जल बहता है तो संत बोले कि ये पुल भी बहता है पुल का बहुत वहां का वही है जिस जगह है उस जगह एक कदम भी नहीं गया ये बहता है हाँ बह रहा है ये कैसे या जिस दिन बना उतना आज नया है क्या तो नया तो नहीं है तो बह गया ना पुनः हो गया बह गया हरदम बहता है हरदम बहता ही है संसार मात्र हरदम बहता है हरदम तो इनका सहारा क्या रहे सहारा रहने वाले का लो सहारा ही लेना हो तो रहने वाले का सहारा लो बहने वाला क्या सहारा है पुत्र और स्त्री धर्म संपत्ति ये सब सब कच्चा काम सब बहने वाला सब ही बहने वाला गुदायन पर है मारा तो चापर टोरे गुद रही है सब बहने वाले रहने वाला रहना एक रहना रहने वाला और रहने वाला भगवान है उस पर मौज हो जाए वो मस्त होता है मस्त होता सब सुंदर बह रहे वो मस्त रहता है हर देते मौज हो बहने वालों में रहने वाले का सारा लोग वो सबका आधार है वो आधार सब बहने वाला सब बहने वाला रहने वाला एक परमात्मा है मई बार सोची भी लोग जीव होता सनातन है आप स्वयं हो उसके अनुसोष उसे सारा लो अब सारा दिया सभी बहता है सारे बेहतर सारा के तो वही बहेंगे वो बहेंगे वो बहेंगे काठ के ओट से काठ बचे नहीं आग ले तो लोग गुजारे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं बिल्ली तो बैठे लोग मारे शाले की ओट है शाल बच्चे नहीं सिंह पड़े तो वो दोनों गुफा रहे आन की ओर से जीव नहीं रजो भेद पुराण पुकारे आन की ओर से जीव बसे आन की ओर से जीव बसे नहीं रजो भेद पुराण पुकारे भेद पुराण करेंगे वो रहने का सारा लो रहने का सामने आ से नहीं आ सकती आप बिस्तर नहीं सकते जिसकी अन स्वभाव उसे बताओ सब सारे ही बहने वाले बने रहे ठहरेगा नहीं ये चीज कोई ठहरेगी नहीं सब बह जाएगी आन के ओर से जीव बचे नहीं जो भेद पुराण बुखार सब बैसा एक रहता है जैसे गुरुजी जी शिला पर्वतों के है शिव पर्वत रहता है कभी मटमेला आवे कभी जरूर कादा आवे कभी सांप आवे कभी कुछ आवे कभी कुछ आवे कभी मुर्दा आवे कभी जीता आवे कभी आवे कभी आवे वो है जीव का जीव में फर्क पड़ता ही नहीं उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं वो है जीव का जीव है और सब बह जाता है ये संसार सब बहने वाला है बहने वाले छोड़ो वो पूछा तत्व यार कैसे हो बहने वाले को छोड़ो उसे तत्व हो जाएगा बहने वाला छोड़ दो बहने वाला बोले रहने वाला है वो रहने वाला है परमात्मा एक रहने वाला सब बहने वाला और सब बहने वाला निरंतर बह रहा हर दिन बह रहा अब इनका सारा लोग कैसे टिकेगा नहीं भाई ये सारा किसका दिया सारा बहता ये सिर्फ सारा रे बहता संग बहुमत प्यारे सुमरों सृजन आ रे सबका सृजन आना है उसमें वो बहता नहीं अनंत दूर बीत गए अनंत ब्रह्मा बीत गए अनंत बीत गए वो है जो है जैसा ही है बस वो सारा दे दो मौज ही मौज रहेगी, कभी नहीं पाओगे सब थे वो सबका आधार है, सबका आधार जो है उसे सारा दे दो बहता ही नहीं, वो रहता है रहता है, ऐसे बहता है परमात्मा रहता है रहता है, रहता रूप सही कर रहा तो बहता सुगंध कोई ये बहता है सहारा इमारत बेटे पौधे का सहारा है, मेरे धन का सहारा है, मकान का सहारा है, किराया आता है उनका सहारा है, सब झूठ का सहारा है, झूठ का सहारा है, कोई टिकता नहीं, कोई टिकता नहीं, क्षण मंगू क्षण मात्र में सब बनता न सोता, कोई ठहरता ही नहीं, ठहरना एक परमात्मा है, वो कभी बेहतर नहीं, वो रहता ही रहता है, रहता हरदम रहता हरदम, वो हमारा है मौज होगी मौज ही मौज आनंद ही आनंद हो गया, बहता बहता संग छोड़ दिया सब, ये रहता का संग रख दिया बस, रहता है सुरत्ता है नहीं रत्ता नहरा भी नहीं करना है, रहता है सुरत्ता रहने में रहता कभी बस सब जाता है, सब संसार बहता है सब बहता है, ये सारा काम कर रहे हैं, अरे बहते ये संग रिया क्या तू ठहरे कैसे, सब बेहतर सारे भी सब बेहतर बैठे रहता संग वो सबका आधार है, वो सबका आधार है, वो कभी हरदम रहता कभी नहीं बहता, हरदम रहता कभी नहीं बहता, हरदम रहता कभी नहीं बहता, कैसी बात कैसी नहीं हरदम रहता कभी नहीं बहता, बहता ही सब संसार बहता है जुगा जो आनंद मौज होती हरदम मौज सदा दिवाली संत के आठ पार आनंद कभी बहता नहीं बहेगा नहीं बह सकता नहीं बहग कहा जाए कहा जगह कोई हो तो कोई खाली जगह हो जाए ऐसा ठोस भरा हुआ है भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस ठोस है ठोस भरा ठसा ठस भरा हुआ ठसा ठस भरा गया जगह नहीं निकलने की कर जाएगा कहाँ जाए कैसे बहेगा ठोस भरा हुआ भूमा जो शाश्वत मनुष्य ठोस है तुम सर्वदा ये देव दे है पौधा घरा बनता बिगड़ता है सदा सब ठोस है तुम सर्वदा सब ठोस सार जगह ठोस है मस्त हो जाओ अभी मस्त हो जाओ है वो मेरा है मेरा ये नहीं है ये नहीं है ना सो तो विदित रहा भविष्य में आधा श्लोक सब संसार की सात सब आए ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्य सतो आठ अक्षर नहीं आठ भाव का नहीं आठ अक्षर भाव ना सतो विद्यते भाव या ना भाव विद्यते सतो बाकी क्या है बताओ इस सोलह अक्षरों के सिवाय क्या हुआ आठ अक्षर बहने वाले आठ अक्षर रहने वाला ये बात सिवाय क्या बताओ ना असत विदिते भाव असत भाव है उसे असली सत्य है ही नहीं ये सब बहता ही बहता सत्य है ही नहीं ना भाव विद्यते सत्य सत का भाव विद्यता ओ सत में रह गए अब हम अमर भय न मरेंगे अब हम अमर भय न मरेंगे मरने वाले सारे मरोगे भाई अमर का साथ अमर हो जाओगे मरने वाले गए तो मरोगे ही कैसे जीवन बताओ सारे मरने वाले का लिया अमर कैसे हो जाओगे ये तो अमर है आप स्वाभाविक स्वाभाविक आप जितने बैठे हैं अगर आप मान लेंगे हाँ अमर है आप सब अमर है आप सब अमर है ये मरने वाले का सहारा दिया है इस वक्त मर रहे हैं मरने का सहारा दिया इस वक्त मर रहे हैं भाई अब मरने का सहारा छोड़ दो अमर का सारा मरते ही नहीं कभी नहीं मिला एक अमर सतह स्वभाव जैसे गंगा जी के नीचे पत्थर है शिला है बड़ी पर्वत है वही ऊपर गंगा जी बह रही है ये हरदम बहती है वो कभी नहीं बहता है शून्य हो जाता है। वो परमात्मा सबके भीतर परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर दिशे दसू दिशा, ये पूर्व के पश्चिम रक्षण उत्तर, ये ईशान ये वायब ये ऊपर नीचे दस दस दस दस चार दिशा चार ये ऊपर दस दिशा, दस दिशा में कोई चीज रहने वाला नहीं है, सब रहने वाला ये सबसे अतीत है, सबको जानने वाला है, सब जानने में आने वाला है, ये सब रहने वाला है, वो जानने वाला है, वो है रहने वाला है, वो परमात्मा सब में है, जो है तो रहता है, कभी नहीं बहता। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए, अरबों वर्ष बीत जाए तो है जीवन, है जीवन। जब उसकी प्राप्ति हुई कैसे बहेगा, बहते के साथ रहने से बहेगा, न बहते के साथ हमें कैसे बहेगा, वो रहता है भाई, वो सब बहता है, सब बहता है, बहते बहते कैसे नहीं है, बहता सब बह जाएगा भाई, रहता सब रहेगा, हरदम रहता कभी नहीं बहता, हरदम रहता कभी नहीं बहता, हरदम रहता कभी नहीं बहता, वो तुम कहा जा रहा है, सब तुम ऐसे सब तुम कभी नहीं बहते हरदम रहते हो, अनंत युग बीत जाएगा आपका रास्ता ही हुआ, आप इनके साथ भटकते रहोगे, ऐसा बहतेगा सुना निश्चल सलाह चले ने अमर था अनहर था निश्चल चले ने अमर था निर्भय निजानंद बदारो परम गुरु परमेश्वर अजर अमर अदर एक अनुभंग न जाय ना मात पिता नहीं भूत ना गुण कहे नहीं पूरे खाले खाले पर नहीं हुए ना कुछ भाषा ना कुछ भाई ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी है जीव बजू है जीव बजू है जीव बजू संसार बह रहा है वो है जीव का क्यों ही है कुछ फर्क पड़ता ही नहीं कभी फर्क हुआ ही नहीं कभी होगा भी नहीं कभी हो सकता ही नहीं उसमें स्थित होते वे महात्मा का त्याग ये कभी नहीं बहते सब संसार बहते हैं कैसे बहते बताओ बहते संग बहना है ना रहते के संग रहता वो बह ऐसे हरदम रहता हरदम रहता संग सही करना को बहता संग ये बहता है बहता हरदम रहता हरदम रहता कभी नहीं बहता हरदम रहता कभी नहीं बहता। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 12 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम